Różne bywają pomysły na przyciągnięcie uwagi koncertowej publiczności. Jednym z takich pomysłów są wspólne koncerty dwóch znanych zespołów. I tak to się dzieje aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wspólną trasę ogłosiły grupy Foreigner i Styx. No i najwyraźniej dzieje się to z powodzeniem. Ze Stanów Zjednoczonych dotarły do mnie także nowe koncertowe dźwięki w wykonaniu Santany. Thank you. dokładnie 2 lata temu, w lipcu 2022 roku, pojawiła się informacja, że wirtuoz gitary Carlos Santana zasłabł na scenie podczas koncertu. Został przetransportowany w trybie pilnym do szpitala, gdzie zajęli się nim lekarze. Donoszę Państwu z radością, że te medyczne problemy zostały skutecznie pokonane, bo w tym roku Carlos Santana prowadzi bardzo, bardzo intensywną działalność estradową. Po przebudowaniu pewnym swojego zespołu Santana ma tak zwaną rezydencję w Las Vegas. To jest bardzo ceniona praca przez najwybitniejszych nawet muzyków rockowych, rozrywkowych Stanów i Europy, no bo to się gra wiele koncertów w jednym miejscu i to dobrze opłacanych koncertów, no ale trzeba mieć pozycję, aby takie zamówienie i taką pracę uzyskać. No a ponadto, jeśli zajrzą Państwo do informacji poświęconych Santanie, to widać, że w tym roku także będzie jeździł po Stanach Zjednoczonych i grał bardzo dużą liczbę koncertów. Zdrowie zatem wróciło, dźwięki no takie same, jakie znamy od dawna w wykonaniu zespołu Santana. to zespół Santana i takie półoficjalne nagrania z występów Santany w Las Vegas, tej rezydencji, czyli wielu koncertów w jednym miejscu, w jednym roku i spore to zarobki się z tym wiążą. Mam nadzieję, że po tym bardzo pracowitym roku być może Santana pomyśli o wydaniu oficjalnej płyty koncertowej. I po tych wszystkich nagraniach z oklaskami wracam ponownie do albumów studyjnych. Oto ponownie w dymie na wodzie grupa Widespread Panic. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. bardzo dobrze zrealizowaną płytą Snake Oil King przypomniał o sobie amerykański zespół Widespread Panic. No taka klasyczna gitarowa muzyka, ale bardzo dobrze wykonywana. Liderem grupy wciąż pozostaje jej współzałożyciel. 40 lat temu zaczęła się ta historia. Liderem pozostaje gitarzysta John Bell, no i to jemu zawdzięczamy głównie brzmienie Widespread Panic. Opowiadałem Państwu o tych koncertach, zwykle długich, zawsze różniących się jakoś od siebie. Zespół pozwala także publiczności nagrywać te koncerty. No po prostu wierzą w swoje kolejne nowe pomysły i nie boją się żadnego nagrywania. Mam trochę takich nagrań, być może w trakcie wakacji będzie można po nie sięgnąć. Dym na wodzie w programie trzecim powoli, powoli zbliża się do swojego nocnego końca, ale wystąpi jeszcze w tym dymie dla Państwa bardzo ciekawa wokalistka, która nazywa się Emiliana Torini. Live by a mantra that describes you well. Be curious, not judgmental. I don't know why I suddenly remembered that. Our encounter is such a pleasant memory. You're easy to talk to and hard to forget. And now I still have not been to the Scottish Meadows. You know that dream? It still keeps coming back to me. I stand by a lake, pitch black in the full moon. The forest mirrors perfectly on the still surface. So still is the water, you can see every detail and every texture. So undisturbed that when I enter, it's as if entering into pitch black oil. Moonbeam strike the waves, making white lights flow and dance on the branches of a tree that bows above me. The quality of the moment passed me by. The perfection of it somehow uneventful. Adrenaline filled my veins, the terror of nowhere to hide. A blowback that left a trace. Most of my life behind the curtain. We are only as sick as our darkest secrets. We are only as sick as our darkest secrets. I look down, not expecting to see my hand in the dark water. But there it is, under a perfectly clear, almost high-aligned surface. It seems paler than it really is. Ripples circle my body, gliding forward over the perfect mirror image of the night, obscuring the detailed textures of the forest and disturbing the twinkling light of the stars that cover pretend sky. Moonbeams strike the waves, making white lights flow and dance on the branches of a tree that bows above me. The quality of the moment passed me by. The perfection of it somehow uneventful. Adrenaline filled my veins, the terror of nowhere to hide. A blowback that left traces. And it hurts, the regret, stabbing at my chest. I lived most of my life behind the curtain. We are only as sick as our darkest secrets. We are only as sick as our darkest secrets. I hope you're still in London. I soon will be, and want to take some more pleasant walks with you. Right after, I must head to Istanbul. You must tell me how to reach that fascinating cave city you explored. Now leave your address and phone number at all the places I wrote you. In case you don't receive this letter by Friday, let us plan to meet at noon Sunday in front of Westminster Abbey. Moonbeam strike the waves. Moonbeam strike the waves. Moonbeam strike the waves. Emiliana Torrini to piosenkarka pochodząca z Islandii, z włoskimi korzeniami i nazwiskiem po ojcu. Pierwszą płytę wydała w 1995 roku, no a potem przeprowadziła się do Londynu. Wciąż tam, myślę, rezyduje, no i stała się taką europejską gwiazdą. Ostatnio współpracowała z belgijskim zespołem The Colorist Orchestra, no a teraz wydała swój nowy własny album studyjny Miss Flower z 10 nagraniami. Oto jeszcze dwa z nich. Emiliana Torrini. I have just completed mowing your lawn. It remains a labelless of love, but the need to be around you. And the grass keeps growing, and so needs cutting. So I'm there for the doing. And I go backwards, and I go forwards, striping my way to the borders, looking at you through the window. I want to taste your lips, feel your hair, I wanna breathe you. Taste your hips, taste your skin, I wanna own you. Taste your mouth, taste your fingers, I wanna love you. Taste your breath, taste your sweat, let me adore you. Now I try to imagine you, a wine, what sort you'd be and how I would describe you. I read the wine you come from grows on hot land. There's a heat running through your veins, I feel it now in mine. These vines a sensation, now wouldn't you agree? Miss Flower, I want to taste your lips, feel your hair, I wanna breathe you. Taste your hips, taste your skin, I wanna own you. Taste your mouth, taste your fingers, I wanna love you. Taste your breath, taste your sweat, let me adore you. Put it any better? No. What more can I learn but from the master? Labels can be extremely helpful to the initiated and bewildering to the newcomer. So remember, Miss Flower, be gentle with me. A few delicate sips to start with before I drink my glass dry. To appreciate the vintage, to enjoy the richness and fruit to the full, could well take several hours, if not days, or much longer. Your answers whispered in my ear, welcome. I want to taste your lips, feel your hair, I wanna breathe you. Taste your hips, taste your skin, I wanna own you. Taste your mouth, taste your fingers, I wanna love you. Taste your breath, taste your sweat, let me adore you. Taste your lips, feel your hair, I wanna breathe you. Taste your hips, taste your skin, I wanna own you. Taste your mouth, taste your fingers, I wanna love you. Taste your breath, taste your sweat, let me adore you. Taste. I want to taste.

Adriana Torrini. Islandia, potem Anglia, także Belgia. Wiele krajów Europy, wiele pomysłów na tej nowej płycie Miss Flower. Emiliana wraca, mam wrażenie, do swoich wcześniejszych pomysłów. Taka niezbyt rozbudowana muzycznie płyta, ale dość ciekawa. Usłyszeli Państwo przed chwilą utwór tytułowy Miss Flower, no a potem jeszcze nagranie Love Poem. Do końca dymu na wodzie pozostaniemy w strefie wokalistek, ale będzie to polska półka muzyczna. Zaczyna grupa Holy Blue. Biorę walizki, jadę w świat, zostawiam wszystkich, teraz ja. Gdzie powiew wiatru suszy łzy, tam tylko ja, żadnego my. Biorę walizki, jadę w świat, tym bogatsza i mniej mam. Z ciężkim plecakiem jest mi lżej, a ty dotrzymuj mi kroku. Wychodzę więc z obserwatorium pod stopami trawa na polu. Zamykam drzwi w laboratorium, walkowerem oddając podium. Wychodzę więc z obserwatorium pod stopami trawa na polu. Zamykam drzwi w laboratorium, walkowerem oddając podium. Oddając powietrze inny ma tu smak, włosy jak żagiel ustawiam pod wiatr. Nadmiar myśli w butelce jak gin już płynie samotnie przez morze. Przesuwam akcent o sylabę w przód, strefę komfortu dzielę na pół. Moją walutą tylko czas, jeśli chcesz, to dam ci go trochę. Wychodzę więc z obserwatorium, pod stopami trawa na polu. Zamykam drzwi laboratorium, walkowerem oddając podium. Wychodzę więc z obserwatorium, pod stopami trawa na polu. Zamykam drzwi laboratorium, walkowerem oddając podium. Oddając, oddając, oddając. Wychodzę więc z obserwatorium, pod stopami trawa na polu. Zamykam drzwi laboratorium, walkowerem oddając podium. Wychodzę więc z obserwatorium, pod stopami trawa na polu. Zamykam drzwi laboratorium, walkowerem oddając podium. Nowa piosenka grupy Holy Blue, muzyka zespołowa. Tekst napisała wokalistka Sonia Kopeć. Piosenka Strefa Komfortu. Muzyczną nowością jest także nowe nagranie Natalii Grosiak, Pod wodą. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć, do zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd, wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Na wielkiej masie znużonych fal dwie małe kropki tonących nas. By złapać oddech wynurzam się, w ostatniej chwili ratuję się. Zobaczenia, szukam zdjęć, do zobaczenia, bezpieczny ląd daleko stąd. pamiętaj, że wszystko jest możliwe. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć. Do zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętaj, że wszystko jest możliwe. Pod wodą buba i tracę puls. Wyświetlam z życia cały film, na którym widzę każdy rys i twoje dzieci na tonącej krze. Wynurzam się. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć. Do zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Tyle miejsc do zobaczenia, szukam zdjęć. Do zapatrzenia, bezpieczny ląd daleko stąd. Wciąż pamiętam, że wszystko jest możliwe. Że wszystko możliwe. Natalia Grosiak, Pod wodą, to zapowiedź solowego albumu polskiej wokalistki. Nasze nocne spotkanie zakończy Joanna Forbrot fragmentem swojego koncertu niedawnego. To w maju odbyło się w Krainie Wygasłych Wulkanów. To w Polsce taka piękna kraina. Dym na wodzie zrealizowała Ewa Redel, przedstawił państwu Leszek Adamczyk. Dziękujemy. Thank you.